Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 30 dzień marca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają świąteczne wyjazdy. Co roku na drogach dochodzi w tym czasie do wielu wypadków. Policjanci ponawiają apel o rozwagę. Poprawił się stan zdrowia papieża. Watykan potwierdził obecność Franciszka na wieczornej mszy w Bazylice Świętego Piotra. W tym serwisie zjedziemy także pod ziemię. Nasza reporterka obserwowała święcenie pokarmów w kopalni soli w Bochni. Kierowcy przekraczający prędkość na celowniku radarów. Trwa wielkanocna akcja policji. Na drogach całego kraju można spotkać więcej patroli. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej jednocześnie przypomina, aby przed każdą dłuższą trasą sprawdzić stan techniczny auta. To są trudne warunki drogowe, bo są cały czas zmienne. I jeżeli ruszamy chociażby z Warszawy w kierunku gór, to bardzo może zmienić się ta pogoda, przyczepność kół do asfaltu, więc jeżeli jedziemy szczególnie w daleką trasę, to jeszcze jedną z podstawowych rzeczy sprawdzenie tak naprawdę stanu technicznego pojazdu, żebyśmy te święta spędzili na świętach, a nie podczas ewentualnego holowania samochodu. W czasie kontroli policjanci sprawdzają m.in. stan techniczny samochodów, trzeźwość kierowców czy sposób przewożenia dzieci. W Wielką Sobotę przebywający w Kościerzynie premier Donald Tusk apelował, by był to dzień wyciszenia negatywnych emocji. Jak dodał, może on być początkiem drogi do dobrej, serdecznej i szczerej atmosfery w całym kraju. Świątecznego wystąpienia szefa rządu słuchała nasza reporterka. Premier często przyznaje się do swoich kaszubskich korzeni. W związku z tym w sali, do której wpuszczono nieco ponad 100 osób, powitano go w języku kaszubskim. Wasta premier mu kaszepści serce. Co by w jedno wasta premier pamiętał o kasiebach, łe nas, że my tu jesmy. Premier wyraził zadowolenie, że święta może rozpocząć właśnie w tym miejscu. Na Kaszubach, moich kochanych, to jest też mój dom. Jestem bardzo wzruszony, że w Wielką Sobotę, w takim świątecznym, może nie radosnym, bo jak wiecie, powodów do radości w tym współczesnym świecie nie jest za dużo, ale na pewno w nastroju wyczekiwania na lepsze nowiny. Po spotkaniu w Kościerzynie premier udał się do Nowego Klincza, gdzie swoją osadę ma Fundacja Wspólnoty Burego Misia. Organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby niepełnosprawne. Tatiana Slowi, Radio Gdańsk. Watykan potwierdził obecność papieża Franciszka na wieczornej mszy Wigilii Paschalnej w Bazylice Świętego Piotra. Dzień wcześniej, w ostatniej chwili, papież zrezygnował z udziału w Drodze Krzyżowej w Koloseum. Nieobecność 87-letniego papieża spowodowała duże zaniepokojenie, zwłaszcza że poinformowano o tej decyzji w chwili rozpoczęcia nabożeństwa. Według nieoficjalnych informacji papieżek zrezygnował z przejazdu na Drogę Krzyżową z powodu zmęczenia po długiej wielkopiątkowej liturgii Męki Pańskiej, której przewodniczył po południu. Katolicy mieszkający w Ukrainie, przygotowując się do świąt wielkanocnych, nie zapominają o żołnierzach walczących na froncie. Specjalnie dla ukraińskich obrońców i cywilów, mieszkańcy w przyfrontowych miejscowościach przygotowują pisanki, dziecięce rysunki oraz świąteczne ciasta. Mieszkańcy w Kijowie przełożony kijowskiej wspólnoty pallotynów, ksiądz Waldemar Pawelec, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, że w okresie świątecznym nikt nie powinien czuć się samotny. Już wiem, że z bardzo wielu miast, miejscowości wyruszyły grupy wolontariuszy, którzy pojechali do i jadą też w tych dniach i do żołnierzy, i również do osób cywilnych, żeby też pomóc im te święta przeżyć. Dzieci malują też rysunki, które przekazujemy dla żołnierzy, dla wojskowych. Tony pisanek, które pojadą też na front, czy Pasch, czyli tych babek wielkanocnych, to też jest taki znak tego, że wspólnie pamiętamy. Rosjanie tymczasem nawet na chwilę nie przerywają swoich ataków. W ostatnich godzinach alarm przeciwlotniczy ogłaszano m.in. w obwodach odeskim i chersońskim. Wielkanocne pokarmy święcono w kopalni soli w Bochni. To już tradycja najstarszej župy solnej w Polsce. W dzisiejsze przedpołudnie mieszkańcy i turyści zjechali z koszyczkami ponad 200 metrów pod ziemię do kaplicy świętej Kingi. Koleżanka nam poleciła, pierwszy raz tu jesteśmy, bardzo fajnie, z Krakowa. Coś urozmaicić sobie. Pan Bóg pragnie, abyśmy dzielili się radością, byśmy byli radosnymi ludźmi. Dlatego dzisiaj przynieśliśmy do pobłogosławienia niektóre pokarmy, które będziemy spożywać przy rodzinnym stole. I już tak

popołudnie nad rzeką, daleko od tego wszystkiego. Jak święty Franciszek El Greco z Kosowa Lackiego. Jak zjeżdżanie bez trzymanki Agrykolą i popijanie lentilków kofolą. Gramofon Bambino, soboty z Jacyno i solo na saksofonie. Tylko o miłych rzeczach myślę, kiedy patrzę na ciebie. Tylko o miłych rzeczach myślę, kiedy patrzę na ciebie. Tylko o miłych rzeczach myślę, kiedy patrzę na ciebie. Tylko o miłych rzeczach myślę. Mogłabym powiedzieć tak teatralnie, że przecieram oczy ze zdumienia, bo wkrótce minie rok już od premiery tej płyty, płyty Sport, Wojna i Miłość zespołu Nanga, z której to płyty właśnie pochodzi ta piosenka. Piosenka o miłych rzeczach. I tą piosenką rozpoczęliśmy trzecią godzinę dzisiejszego naszego spotkania w Trójce. Tę godzinę do 13 spędzimy z muzyką. Ale nie byłabym sobą, gdybym w tę playlistę nie wplotła paru ekranowych rekomendacji i takie dziś się w naszym spotkaniu pojawiają od 10. Ta piosenka, którą teraz usłyszymy, pochodzi z filmu Mała Miss. This will end. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This feeling, Alabama Shakes. Brittany Howard ostatnio wróciła, jak zapewne Państwo pamiętają, z drugą solową płytą What Now, taki tytuł nosi ten krążek, ale te utwory nagrane z Alabama Shakes z formacją macierzystą też gdzieś wciąż tętnią w pamięci i o ile dobrze ja pamiętam, to przypominał jedną z płyt Alabama Shakes w połówce perfekcyjnej płyty w marcu w Trójce Waluś, Kraksa, Kryzys. Ale This Feeling, tego utworu wysłuchałam słuchaliśmy, to jest utwór ukochany przez konsultantów muzycznych pracujących przy filmowych i serialowych produkcjach. I mnie ten utwór zrósł się już na zawsze chyba z ostatnią sceną serialu Fleabag. Fleabag nie jest tłumaczony, ten tytuł na polski, to jest pseudonim głównej bohaterki. Historia dziewczyny współczesnej, która musi sobie poradzić z traumatycznymi wydarzeniami, kilkoma w swoim życiu. W tym serialu obok twórczyni i odtwórczyni roli głównej Phoebe Waller-Bridge pojawił się także znakomity irlandzki aktor Andrew Scott, którego niedawno oglądaliśmy w kinach na dużym ekranie w filmie Dobrzy Nieznajomi, a wkrótce zobaczymy na małym ekranie w serialu Ripley, wariacji na temat utalentowanego pana Ripleya. 22 minuty po 12 słuchają państwo Trójki. Ta piosenka, która teraz nastąpi, zupełnie jest niezwiązana z serialem Ripley. Did he jump or did he fall as he gazed into the maw of the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this legend? Let the rock roll. rather feel like a mortal than flail like a god on a lightning rod. History forgets the moderates. Those who sit recalcitrant and taciturn, you know I'd rather turn and burn and scale this edifice, yeah. Where's my accomplice? So take my hand, we'll do more than stand. Take my hand, we'll claim this land. Take my hand and we'll let the rock roll. Let it roll, it'll crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Let it roll, let it crash down low. See my house down there, but I lost it long ago. Lost it long ago. La la la la la la la la la la la la la. I'm letting it roll away. It's got nothing to do with fate and everything to do with. Stone stole from a precipice. Paused. Sisyphus, Andrew Bird. I wcześniej Offline i Oxford Drama, taki zestaw. Jeszcze parę zestawów przed 13 muzycznych się trafia, jeśli chodzi o zestaw filmowy i serialowy, bo takie rekomendacje również się pojawiły, to obiecuję Państwu, że taka lista się pojawi w moich mediach społecznościowych. Natomiast teraz przed nami piosenka z serialu, który Państwu polecałam w Trójce parę lat temu, bo wtedy pierwszy sezon miał premierę. To serial, który wszystkich nas rozemocjonował bardzo. Nosi tytuł Euforia. Od tamtej pory, kiedy ja Państwu ten serial polecałam, pojawił się także drugi sezon, a także dwa odcinki specjalne, które zostały nakręcone w tym okresie zawieszenia pandemicznym. No i wszystko wskazywało na to, że wkrótce ekipa wejdzie na plan sezonu trzeciego, ale jednak to się nie uda i będziemy czekali na informacje o Euforii. figured my two times two always equates to one dream as a selfish. When it all comes down to it, I hope when you come back to remind me of who I was. When I go disappear into that good night. Taking it all for us. To Labyrinth i gościnnie w tym utworze Zendaya, All For Us. Zendaya pojawiła się w głównej roli w serialu Euphoria, a teraz oczywiście, i to z pewnością pamiętają fani i fanki Dune'y, bo o tym tytule mówię. Zobaczyć ją można w jednej z głównych ról w filmie Denisa Villeneuve'a, Duna, część druga. No i czekamy na informacje potwierdzenia co do części trzeciej. A teraz przed nami utwór, który pochodzi również z filmu fińskiego reżysera Akiego Kaurismäkiego. Film być może gdzieniegdzie w kinach studyjnych jeszcze mogą Państwo zobaczyć. Nosi tytuł Opadające liście i pojawia się w nim piosenka, która podbija serca wszystkich, którzy ten film zobaczyli. Nie ośmielę się wymówić tytułu oryginalnego fińskiego, ale skądinąd wiem, że oznacza on mniej więcej coś takiego. Urodzona w smutku i obleczona w rozczarowania. Pannussa homeinen kahvi ja lattialla astiat. Sade huuhtoo ikkunoita, eipä tarvitse niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä. Mut on kuin betoniin valettu polviin saakka, seläs näkymätön, tuhatkiloinen taakka. Vaik edessä ois enää yksi rasti, en tiedä jaksanko hautaan asti. Olen vankina täällä ikuisesti, myös hautausmaata kiertävät aidat, kun päättyisi viimeinen. Ja liian suuri huppari. Pakkasessa lähikauppaan vain muutaman kaljan jälleen noudan. Jos lisää tarvin, niin hyvin joudan uudelleen. Kun muutoin kuitenkin vain lähinnä makaan, en kotoa poistu syyttä ainakaan. Unohtakaa minut, tahdon olla yksin. Synnyin suruun ja minut puettiin pettymyksin. Olen vankina täällä ikuisesti, myös hautausmaata kiertävät aidat, kun päättyisi viimein maallinen pesti. Mut syvempään kuitenkin maahan vain kaivat pidän sinusta. En tiedä, myönnän, jos mä lähden. tunnen, jos mä lähden, sen teen vain itseni tähden. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Style is knowing who you are. That is why I have not. I've had plenty of time, but I still can't get it right. There's a rift between my mind and my shifting eyes. Sometimes they meet for a while, but they always part for the night. Forever awkward, and that's never gonna change. Forever awkward, forever strange. Forever awkward, and that's never gonna change. I'm never gonna stop being strange. Every time I try, merely looks like trying. Better to embrace my destiny lost in space. I've seen hand and mind move in harmony from time to time. Maybe in, maybe in my next life. Forever awkward, and that's never gonna change. Forever awkward, forever strange. Forever awkward, and that's never gonna change. I'm never gonna stop being strange. Forever awkward. Michel Gurewicz, a wcześniej fiński duet siostrzany. Pisze się to Maustetytot, a oznacza podobno Spice Girls i piosenka z filmu Opadające liście Akiego Kaurismäkiego. Michel Gurewicz nie bez powodu się pojawiła. Za chwilę to wyjaśnię i też kolejny utwór będzie zapowiedzią. Zapowiedzią naszego poniedziałkowego spotkania w Trójce z Państwem. Przez cały dzień obchodzimy 62. urodziny programu 23, 1 kwietnia, to jest właśnie ten dzień, no i podwójne święta, no bo przecież także poniedziałek wielkanocny i przygotowaliśmy bardzo bogaty program koncertowy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale oczywiście znajdzie się też miejsce na rozmowę z Anną Dereszowską i Andrzejem Wroną. Rozmawiać będą Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Michał Nogaś zaprosił do studia imienia Agnieszki Osieckiej na rozmowę o książkach, oczywiście. Joannę Kuciel-Frydryszak, Zytę Rudzką i Grzegorza Piątka, a ja zapraszam na spotkanie filmowe. Moimi gośćmi są w tym spotkaniu reżyserka Fugi, Córek Dancingu i Silent Twins Agnieszka Smoczyńska, reżyser Kosa i Ataku Paniki Paweł Maślona i Jan P. Matuszyński, reżyser także, którego znamy z takich filmów jak Ostatnia Rodzina czy Żeby nie było śladów. No i teraz tłumaczę, dlaczego pojawiła się Michelle Gurewicz. Po raz pierwszy tę artystkę usłyszałam w filmie Fuga Agnieszki Smoczyńskiej i teraz jeszcze przy filmach Agnieszki Smoczyńskiej zostaniemy, bo to z kolei od Zuzanny Wrońskiej, Marcina Macuka i Lucy St. Louis, piosenka z filmu Silent Twins. My mouth czas na sen, a ty z powrotem zwlekasz tam. Nie mija dzień, z lektur czeka bardzo pilnie, uczysz się ostatnio. To od Enchanted Hunters, utwór pod tytułem Pretext, a wcześniej ze ścieżki dźwiękowej filmu Silent Twins Bliss. Piękna jest historia tej piosenki w tym filmie, ale to jest opowieść już na zupełnie inne spotkanie, bo to nasze dzisiejsze dobiega końca. Przed nami jeszcze przed 13 się pojawi jedna artystka, a po 13 pojawi się Paweł Turski i zaproponuje kolejną podróż do ciekawego miejsca w Polsce. A ja Państwu bardzo dziękuję za to, no, pierwsze po paru latach nasze spotkanie w Trójce. Kolejne przed nami, tyle mogę powiedzieć, ale szczegóły nowej ramówki będziemy Państwu zdradzać od wtorku właściwie. To był jeszcze przedstart. Katarzyna First-Wojtkowska, Michalina Bieńko, Katarzyna Borowiecka, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.